Radio 1. Alice de Bruin. Hele goedemiddag. Het cao-seizoen is geopend en het lijkt een hete herfst te worden. In de cao zie je steeds opvallender zaken geregeld, zoals het transitieverlof of mantelzorgverlof. Dat en meer zometeen in de villa, maar nu eerst het laatste nieuws van de NOS met Jelle Visser. Medewerkers van online supermarkten moeten hetzelfde betaald krijgen als medewerkers die in stenen supermarkten werken. Online boodschappendiensten zoals Picnic, Flink en Gorilla's hadden een eigen cao afgesproken, maar moeten nu de afspraken die voor supermarkten gelden gaan volgen, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken bepaald. Die kijkt welke cao algemeen verbindend wordt verklaard en heeft dat gedaan voor die supermarkt-cao. Werden wel bezwaren ingediend door die online bedrijven, maar al die bezwaren zijn eigenlijk terzijde geschoven. En er is gezegd, ja, deze cao kunnen jullie ook toepassen, dus jullie moeten dat ook gaan doen. Dat betekent dat de werknemers van de online supermarkten voortaan ook toeslagen moeten krijgen voor werk in het weekend en in de avond. In Beirut heeft een gewapende vrouw samen met een groep sympathisanten een bank overvallen. Ze wilde $13.000 van haar spaargeld opnemen voor de behandeling van haar zus die kanker heeft. Maar in Libanon mogen bankklanten maar zo'n $300 per keer opnemen. De overheid probeert zo te voorkomen dat mensen al hun spaargeld opnemen en dat het bankenstelsel omvalt. De vrouw dreigde met benzine de bank in brand te steken. Ze ging er met een tas met geld vandoor. Een paar weken geleden was er een soortgelijke zaak in Libanon. Een man mocht toen maar $300 pinnen, terwijl er $200.000 op zijn rekening stond. Bij Etten-Leur is brand uitgebroken in een goederentrein met personenauto's. Meerdere auto's staan in brand en daarbij komt veel rook vrij. Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal ligt stil. Volgens de NS duurt dat nog zeker tot het einde van de middag. Donnie M. heeft bekend dat hij in juni de 19-jarige Gino in Kerkrade heeft ontvoerd en heeft gedood. Hij deed zijn bekentenis vanochtend in de rechtbank in Maastricht. En Jumbo-topman Frits van Eert zit vast en is een van de verdachten in een witwasonderzoek, meldt het FD. Van Eert zou een nacht in de cel hebben gezeten, net als 8 andere verdachten. Tientallen cardiologen ontvangen miljoenen euro's van medische bedrijven, terwijl hun ziekenhuizen niet op de hoogte waren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De artsen moeten vooraf toestemming vragen aan hun ziekenhuisbestuur, maar dat gebeurt in veel gevallen niet. En dat gaat tegen gemaakte afspraken in, zegt deze hoogleraar. Als de raad van bestuur van een ziekenhuis daar niet van weet, dan heb je alle mogelijke schijn van belangenverstrengeling in de lucht. Ja, en we hebben met elkaar afgesproken en daar was iedereen bij, zo te zeggen, dat we dat niet zouden doen. De cardiologen geven toe dat de regels niet goed zijn gevolgd, maar zeggen dat van beïnvloeding geen sprake is. Veel oesters in het Grevelingenmeer zijn dood, meldt Omroep Zeeland. Volgens de Nederlandse Oestervereniging gaat het om 80% van de oesters en is de situatie heel zorgelijk. Waar de sterfte precies door komt, is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het lage zuurstofniveau in het meer. Eind dit jaar wordt een onderzoek afgerond over een eventuele doorlaat in de Brouwersdam, waardoor het getijde terugkeert in de Grevelingen en het zuurstofniveau verbetert. In Nederland worden de oesters vooral gekweekt in de Oosterschelde en dus in het Grevelingenmeer. Het weer, op steeds meer plaatsen is het droog. Alleen in het uiterste zuiden blijft het regenachtig. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 16 tot 19 graden. Morgen meer buien, tussendoor gaat ook de zon schijnen. De temperatuur komt dan uit tussen de 17 en 19 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedemiddag, Ellis. Ja, dat klopt. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 7 kilometer met een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Os naar Zierikzee is het langzaam rijden tussen de knooppunten Zabida en Hellegatsplein. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Je auto. Veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Questa son moestera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt-ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Hele goedemiddag, coronademonstranten die een jodenster dragen. Of voetbalsupporters die joden scanderen. Waarom worden joodse zaken zo vaak gebruikt in het publieke debat? Cultuurhistoricus David Wertheim, zelf joods, heeft dat onderzocht en schreef er een boek over. Dat verschijnt morgen en hij komt er zometeen hierover vertellen. En op 14 september 1975 stak iemand met een mes in op de nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam. Restaurateur Esther van Duin deed daar onderzoek naar en komt er zometeen over vertellen. En Sophie, met wie zit jij dan in de receptie op dit moment? Evert-Jan Hendricks. Hij was deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Morgen is zijn grootse afscheidsborrel, gezellige afscheidsborrel. En dan heeft hij ook meer tijd voor zijn vrij serieuze hobby als finoloog. Ja, meneer Hendricks, welke wijn past dan bij uw afscheid? Ik zou zeggen beginnen met een glaasje champagne. Dan een glaasje Riesling bij het eten en een glaasje Spätburgunder. Allemaal Duitse wijnen. Ik ben een beetje in de band de laatste tijd van Duitse wijnen. En in de finologie heb je altijd van die mooie termen, hè? Natte hond, drop. Wat hoort er dan bij uw wijn? Nou, bij Spätburgunder zit je in herfstonen en kersen en boswandeling. Heerlijk. Nou maar hopen dat hij dat ook allemaal voorgeschoteld krijgt natuurlijk. Zometeen meer daarover, maar we gaan het eerst hebben over de cao's. Ja, want dat cao-seizoen is geopend. U hoorde het net nog even in het nieuws. Aan heel wat vergadertafels zijn vakbonden en werkgevers aan het onderhandelen over de looneisen. Maar ook over secundaire arbeidsvoorwaarden. Een van de eerste cao's waar overeenstemming over is bereikt, en daar zijn we heel erg blij mee, is die van de NS, want de treinen die rijden weer. Maar daarin staat ook een betaald verlof voor mensen die van geslacht willen veranderen. Bij ons in de villa is Niek Hinseveld van de werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaan we zo meteen over hebben. Niet over dat loon, maar daar moet je het toch altijd over hebben als je het over cao's hebt. Want vanmorgen in de Telegraaf bracht naar buiten dat werkgevers een algemene loonsverhoging van zo'n 5% hebben voorgesteld voor iedereen die onder een cao valt. Nou, dat lijkt mij redelijk goed nieuws, maar klopt het? Nou, over lopende gesprekken kan ik niet inhoudelijk ingaan. Nee, ik denk maar wel, natuurlijk wel. U weet dat vast. U heeft met iedereen gebeld vandaag. U weet dit. Nee, wat heel interessant is, is in ieder geval dat je ziet, is, hè, dat over de afgelopen maand de afsluithoogte van de cao's al 4% is. Dus voor de maand augustus, cao's die daar afgesproken zijn, hebben een 4% loonsverhoging gemiddeld. Kijk, en wat wij afspreken, wat er in die gesprekken, waar het artikel over gaat, en wat vanmorgen in de Telegraaf stond, dat zijn lopende gesprekken. En daar kan ik niet inhoudelijk op reageren. Nee, nou, een collega van u deed dat vanmorgen wel. Jacco Vonhoof van MKB Nederland. Die zei in het tv-programma Goedemorgen Nederland dat werkgevers een loonbod deden om rust in de polder te brengen. Wordt het desondanks een hete herfst? Vind ik een lastige vraag. Kijk, ik denk dat je, als je naar het CAO-seizoen kijkt op dit moment, dan loopt het wat ons betreft redelijk vlot. Werkgevers maken zich natuurlijk, net als het kabinet en werknemers, wel zorgen om de koopkracht. En daarover wordt nu breder gesproken. Nou, dat meer kan ik daar nu ook niet over vertellen. Nee, u wil daar nog niet op vooruitlopen, dat is duidelijk. Nou ja, één CAO is rond, die van de NS. En dan gaat het dus niet alleen over loon. Want laten we het gaan hebben over die secundaire arbeidsvoorwaarden. De NS wil dat mensen die van geslacht willen veranderen maximaal 24 weken betaald verlof krijgen. Is de NS nou de eerste met zo'n toch wel aparte deal? De NS is absoluut een koploper. Niet de allereerste. IKEA heeft ook een soortgelijke afspraak gemaakt. Maar het past wel in het bredere trend dat werkgevers altijd bezig zijn met het moderniseren van hun arbeidsvoorwaarden. En nou, dat valt niet altijd op. Nou, bij de NS daar zit vol de aandacht op geweest. Dus dan zie je dat dit wat meer nieuws is op dit moment. Ja, dit is één voorbeeld. Maar zijn er nog meer voorbeelden van wat je echt ziet veranderen als je wat meer praat over die secundaire arbeidsvoorwaarden? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat diversiteit in het algemeen is op dit moment een thema waar je heel veel verschillende smaken in hebt. Jongere, oudere, man-vrouw vergelijkingen. Als je hebt over verloven, zie ik denk ik vooral een trend. Waarbij er ook naar feestdagen verlof gekeken wordt. Omdat je dat bijvoorbeeld, we hebben veel christelijke feestdagen. Dat je die op de een of andere manier kan wisselen voor dagen die beter bij jou situatie of jouw geloof passen. Ja, noemt u zo'n voorbeeld dan? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat aan het begin van het jaar kan aangeven, ik wil Pasen graag omruilen, de dagen rond een Pasen of met Hemelvaart graag omruilen voor een dag met de Ramadan of het suikerfeest. Het kan ook zijn dat cao-spraken waarin bijvoorbeeld 48 uur voor de feestdagen is afgesproken, die mag je dan gewoon inzetten wanneer je wilt. Soms is het één dag, er zitten heel veel smaken in. Dus dat is ook een beetje afhankelijk van het cao en het bedrijf. Maar die trend zien we heel nadrukkelijk steeds vaker voorkomen. Ik denk dat dat ook een hele mooie trend is. Ja, dat is een mooie trend, maar ik denk dan gelijk, misschien ben ik een beetje een cynische journalist hoor, van ja, maar goed, een feestdag veranderen is wel wat anders dan 5% meer loon betalen. En misschien ook wel wat makkelijker. Nou, ik denk dat, werkgevers willen in de hele breedte een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden. En dat willen ze voor hun eigen medewerkers. Ik denk dat willen ze ook om aantrekkelijk op de arbeidsmarkt te zijn, om nieuwe mensen te vinden. En wat ik denk dat niet onderschat moet worden, is dat mensen zich willen herkennen in de CAO waar ze voor werken. En dat is gewoon echt heel relevant. En dit soort afspraken dragen daar heel erg aan bij. Ja, en daarom vind ik dat ook echt heel belangrijk. En het is ook goed dat het dus breder is dan loon. Ja, breder dan loon. De NS loopt hier mee voor, absoluut, zegt u. Ja. Welke sectoren zijn ook wat dat betreft daar al mee bezig? Weet u dat? Nou, met transitieverlof is echt nog heel, heel, heel klein. Ja, want dat is dan toch misschien een stapje te ver, of niet? Nou kijk, ik denk dat deze maatschappelijke onderstroom is gewoon de afgelopen tijd wat groter geworden, wat nadrukkelijker in het algemeen debat gekomen. Dus daarom speelt het nu ook, begint het nu te komen op cao-tafels. Hè. Dus wij spreken een aantal jaar geleden had je heel in deze discussie ook de gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Hè, dat die ongelijk was. Dan zie je heel frequent in cao's terugkomen dat er onderzoek gedaan wordt en rectificatie plaatsvindt tussen de gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ja, en mantelzorgverlof, dat wordt ook vaak genoemd. Zeker, en bijvoorbeeld ook de uitbreiding van geboorteverlof. Hè, of in het kader van de transitieverlof zie je bijvoorbeeld dat de definitie van wat een ouder is verbreed wordt, zodat op het aanvullend geboorteverlof bredere doelgroepen gebruik kunnen maken die misschien niet helemaal goed in de definitie past. Ja. Heeft dit nou ook allemaal te maken met het feit dat we een enorm personeelstekort hebben op heel veel gebieden? Is het zo dat werkgevers ook gewoon aantrekkelijker willen worden om mensen bij zich te houden of binnen te halen? Ah, dat speelt vast en zeker een rol. Maar tegelijkertijd denk ik dat het voornamelijk intrinsiek is. Werkgevers willen gewoon graag goede arbeidsvoorwaarden bieden voor hun medewerkers. En dat doe je op deze manier. Dus dan word je elke keer luister je in het CAO-traject niet alleen naar wat vakbonden op tafel leggen, maar werkgevers praten ook zelf met hun personeel. En daar komen ook gewoon dit soort dingen uit naar voren. En daarom zie je ook dat in de ene sector dit misschien iets minder speelt, maar andere thema's veel meer spelen, mantelzorg. Nou, en dan kan het dus daarom ook per sector verschillen. Hè? Want de doelgroepen verschillen per sector. Goed, mag ik u danken voor uw komst. Niek Hintzeveld van de werkgeversvereniging AWVN. Nieuws Snipper. Ja, de Nieuws Snipper. Wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. En in Villa VDB kunt u dat in de praktijk brengen in het spel de Nieuws Snipper. Heel simpel, u hoort een fragment. Dat was eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. En daar heb ik een vraag over. Eerst maar even luisteren. Ouders wisten het allang, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen. Een huilende baby, ja, daar is hij, slaapt het best als je het kindje eerst... Ja, ja, Wanneer slaapt die huilende baby nou het best? Nou, als u nou het antwoord weet op die vraag, dan kunt u ons bellen. Dat moet u snel doen, want u hebt 1 minuut. 0800-1101. Nog één keer de vraag. Uit Japans-Italiaans onderzoek is vastgesteld hoe huilende baby's het beste kunnen slapen. Wat moet je er nou voor doen om te zorgen dat een huilende baby gewoon lekker in slaap dommelt? Nou, ga maar bellen. 0800-1101. Ja, nou, we hebben gelijk al een beller. Die was niet in slaap. Met wie heb ik het genoegen? Wilfred Kienekker. Goed, en roept u maar. Daar moet je mee gaan lopen. En er werd toen ook nog verteld dat er sommige mensen een eindje ermee gingen. Autorijden, lichaamscontact en lopen. Ja, lichaamscontact en lopen. Wij vinden het goed, hoor. Het kind kalmeren, nou, eindje lopen of in een auto, dat is wat het is. En dan in bed leggen. En dat schijnt dan goed te helpen. Heeft u kinderen? Ja, zeker. En dat heeft u wel eens gedaan? Weet u het uit de praktijk? Ja, gelukkig hele makkelijke kinderen, dat scheelt. Nou, ik geloof er helemaal niks van dat ze nooit gehuild hebben. Maar goed, u bent... Jawel, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij en u bent het vast alweer vergeten. Goed, u krijgt een Villa VDB keukenschort. Blijf even aan de lijn, dan schrijven we uw gegevens op. Dan komt dat in uw richting. Bedankt voor het meespelen en gefeliciteerd. Amy MacDonald, This is the Life. Tot 3:30. Villa VDB. Mijn volgende gast in de villa is Evert-Jan Henrichs. Hij is de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Geweest. Geweest, ja. U heeft al afscheid genomen. Ja, maar net, hè? Net, ja. Net, precies. Eind augustus. Ja, want in de afgelopen 4 jaar, daar gaan we het over hebben, zag u in uw werk een forse stijging van het aantal bedreigingen van advocaten. U bemiddelde vaak tussen ruzie en de ambtsgenoten. En u kreeg de moord op Derk Wiersum eigenlijk voor u kiezen, hè, om het zo maar te zeggen. Als deken had u toezicht op 6000 advocaten in het Amsterdamse. Klopt, ja. Dat is enorm, maar dat is een derde, geloof ik, van de hoeveelheid advocaten in ons land. 18.000 advocaten in Nederland en meer dan 6000 zetelen in Amsterdam. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, Amsterdam is natuurlijk wel de juridische hoofdstad van het land. Ook qua kantoren en de praktijk die daar is. Van sociale advocatuur aan de ene kant tot de grote Zuid als kantoren aan de andere kant. Precies. En alles wat daartussen zit. Toch eerst maar even naar een dieptepunt in die afgelopen 4 jaar. Dat is natuurlijk de moord op advocaat Derk Wiersum. Het effect op de advocatuur was enorm, hè? Ja, zeker. Het was heftig. Het wordt ook wel het 9-11 van de advocatuur genoemd. En het heeft veel teweeg gebracht. Voornamelijk of in belangrijke mate op strafrechtadvocaten. Die natuurlijk het extra zich hebben aangetrokken, maar toch ook wel breder in de advocatuur. Ja, noemt u daar eens een voorbeeld van? Met wat voor verhalen klopten mensen bij u aan als deken? Ja, het is niet alleen bij mij aankloppen, maar je ziet dat in de eerste plaats advocaten uit het strafrecht zijn geschoven naar andere rechtsgebieden. Er zijn advocaten die zijn opgehouden als advocaat. En meer in het algemeen voelen advocaten zich net iets minder onbevangen en is het plezier in het vak net iets minder vanzelfsprekend dan daarvoor. Dus een deuk in de vanzelfsprekendheid van je veilig voelen. Ja, maar echt ermee stoppen, dat is nogal wat. Ja. Omdat ze te bang waren? Ja, omdat je je niet meer veilig voelt. Hè, zoals ik wel zeg, advocaten kijken over hun schouder. Je ziet wat en je weet dat dat in theorie in ieder geval een bedreiging zou kunnen zijn. En hoe groot is het aantal advocaten die het beltje erbij neer hebben gegooid? Nou, dat is niet meer dan 10, denk ik. Maar het is wel en er zijn dan vaak mensen die toch al bezig waren met het moment waarop stap ik eruit. Overstappen naar andere rechtsgebieden meer. Ik heb dat niet bijgehouden, maar ik weet daar wel voorbeelden van. En dat zijn er niet een paar. Nee, hoeveel dan? Ik denk meer dan 20. Dus het heeft echt een enorm schok-effect gehad eigenlijk. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. U bent zelf ook advocaat geweest, hè? Nou, ik ben nog advocaat. Ja, maar goed, in de praktijk noem ik het dan. Ja, tot 2018 heb ik gewoon een praktijk gehad. Bij een groot Zuidaskantoor. Als je in Amsterdam deken wordt, leg je de praktijk neer. Maar je blijft advocaat om allerlei redenen. En ik ben, het is nog niet helemaal zeker, maar wel van plan om per 1 januari weer een stukje praktijk op te pakken. Ja, niet meer in het strafrecht, want u was daar al aan voorbij, dacht ik. Maar kunt u zich voorstellen dat u zelf ook bang zou zijn? Ja, dat gevoel of dat af en toe over je schouder kijken, dat heb ik zelf ook ervaren. Ja? Noemt u het eens? Wanneer dan? Nou ja, dat kan lastig om daar details over te geven. Maar er gebeuren dingen om je heen als je op de fiets zit, bij wijze van spreken. Dat je denkt, oh, wacht even, is dit wel helemaal normaal? Maar dingen om je heen als je op de fiets zit? Ja, we weten allemaal hoe de liquidaties worden gedaan. En ik vind het verder niet gepast om daar in detail op in te gaan. Maar het geldt voor mij, maar het geldt voor veel advocaten. Ja. Je kijkt over je schouder af en toe, omdat je je niet meer helemaal veilig voelt. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Wat kwam er na die moord als deken op u af? Waar kreeg u mee te maken waar u daarvoor minder mee te maken had? Nou, er zijn een paar dingen. Je hebt natuurlijk heel kort daarna probeer je met de beroepsgroep en heel fijn ook met de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie om daar bij wijze van spreken het rouwproces vorm te geven met bijeenkomsten, gesprekken en dergelijke. Dat is de korte termijn. Verder is natuurlijk, daar had hij het al heel even over aan het begin, het aantal bedreigingen van advocaten toegenomen, ook buiten het strafrecht. En verder is de veiligheid van advocaten die aan de deur kloppen bij de deken ook een punt geweest is waar we naar hebben gekeken. En uiteindelijk, daar ga ik dan niet over. Maar zijn natuurlijk advocaten die zwaar beveiligd worden op dit moment. Ja, en ook daar zou ik graag van willen weten hoeveel dat er dan zijn. Ja, maar dat ga ik u niet vertellen. Nee, maar dat gebeurt dus wel. Ja. En dat is alleen maar natuurlijk toegenomen na alles wat er gebeurd is. Ja, zeker. Er is, U heeft dit werk 4 jaar gedaan, hè? 4,5 jaar. Ja, had u ooit kunnen bevroeden dat dit op uw pad zou komen? Nee, dat het zo heftig en intens zou zijn als het is gebleken, had ik niet voorzien. Ik wist wel dat het iets anders is dan op de winkel passen. Maar de heftigheid is wel iets wat ik achteraf pas heb, of wat ik heb moeten ondergaan. Ja, een heftige periode dus. Ja, ja. Ja. Wat ook heftig was, een andere kwestie, de sancties tegen Rusland. Die kwamen ook op uw pad. Waarom klopten advocaten dan aan voor advies bij u? Nou, de spelen rond Rusland, hè, de inval van meer dan een half jaar geleden, speelde eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats, advocaten, ja, de druppel, hè, de inval was de druppel in de emmer, die de emmer deed overlopen. En advocaten vragen zich dan af, wil ik nog wel voor de Russische Federatie en daarmee gelieerde partijen optreden? Daar hebben advocaten met mij overleg over gehad, wilden praten daarover. Het antwoord daarop is, ik kan graag overleggen en ik kan met je meedenken, maar uiteindelijk is het jouw beslissing, want het is een morele beslissing. Wil ik iemand nog verdedigen of niet meer? Maar als je dan zegt, ik stop ermee, dan heb je wel regels, tuchtregels, die zeggen, dat moet zorgvuldig, je mag geen onnodige schade berokkenen. Daar heb je als toezichthouder dan wel iets over te vertellen. Maar dat gaat in goed overleg in alle gevallen. En vervolgens krijg je die sanctiekwestie, of de sancties die zijn ingesteld. En dan heb je als toezichthouder de taak om te zeggen, denk erom dat je niet meewerkt aan het ontwijken of het ontduiken van sancties. En er zijn in de volgende periode een aantal problemen gebleken waar je dan ook voorlichting over geeft. En daar heb ik een paar keer, 3-4 keer de advocaten met nieuwsbrieven, zal ik maar zeggen, over voorgelicht. Ja, nieuwsbrieven? Wat bedoelt u dan? Nou, dat je per e-mail aan alle advocaten een e-mail stuurt. Hier ben ik en let daarop. Dit is de sanctieregels, hier zitten de problemen. En weet dat we ook wel toezicht houden op de naleving. Precies, want daar bent u voor als deken, of daar was u voor als deken. Waar u zich ook altijd hard voor heeft gemaakt, zijn zaken waartegen eigenlijk één kantoor niet twee verdachten van dezelfde criminele organisatie mag vertegenwoordigen. Gebeurt dat vaak? Nou, of het vaak gebeurt, dat is lastig te zeggen, maar het komt regelmatig voor. En dat is een onderwerp wat ik inderdaad aan de orde heb gesteld al in 2019... En daar zijn we stapjes verder. Er zijn kantoren die hebben gezegd, inderdaad, dat is geen goed idee, daar stoppen we mee. Het is denk ik ook wel breder aanvaard in het strafrecht. Maar het is nog geen heldere regel. En daar gaan we denk ik als dekens, of daar gaan de dekens wel verder over nadenken. Ja, wat moet er gebeuren dan volgens u? Nou, ik denk dat kantoren en individuele advocaten heel terughoudend moeten zijn bij het bijstaan van meerdere verdachten in dezelfde zaak. En zoals ik al zei, er zijn kantoren die dat al doen. Maar dat zou nog breder gedragen kunnen worden. Ja. Nou bent u officieel bij deken af. En morgen dat afscheid met al die witte wijn, hè, waar u het net over had aan het begin van de uitzending. Daar ga ik niet over. Ja, dat doen ze vast voor u. Dat denk ik wel, na die heftige jaren. Wat wilt u de advocaten nog meegeven? Ja, wat ik eerder heb gezegd, is dat wij als advocaten ons af en toe meer bewust moeten zijn van de blik van de buitenwereld. Wij denken, en we zijn ook denk ik in een overgrote meerderheid integer en zorgvuldig en doen het goed. Maar je ziet dat er in allerlei zaken vraagtekens worden gesteld bij de manier waarop advocaten hun rol vervullen. Dat geldt voor die meerdere verdachten in één strafzaak. Dat geldt voor die onderzoeken die dan onafhankelijk tussen aanhalingstekens zijn en moeten zijn. En wij zijn af en toe als advocatuur te veel overtuigd van onze eigen integriteit. En voor een groot deel is dat terecht. Maar zelfs de schijn of het idee bij de buitenwereld dat het beter moet of anders moet, dat moeten we ons denk ik aantrekken. Ja, of meer aantrekken. Meer aantrekken. En u zegt, daar valt nog wel wat te winnen de komende tijd. Ja, te winnen, dan ben je zo aan het oordelen. Maar we moeten er denk ik ons veel meer bewust van worden. En dat zal dan zijn effect hebben op een aantal punten waar je als advocaat beslissingen moet nemen. Ja. En wat gaat u nou doen na het afscheid? Want u zei van ja, ik pak het weer op, die advocatuur. Maar gaat u gelijk weer verder? Of? Nee, ik ga 4 maanden uitrusten. 4 maanden uitrusten? Ja, tot eind van het jaar. En heeft u dan nog een mooi lijstje wat u gaat afwerken? In die 4 maanden? Vast wat op de rol staan, of niet? Ik heb een paar kleine reisjes op de rol staan. Een paar kleine reisjes. En, ja, en kunt u 1 bestemming even noemen? Of doet u dat liever niet? Wij gaan in oktober naar Venetië om de Biennale te bekijken. Nou, dat lijkt me prachtig. Ik wens u heel veel sterkte morgen bij dat afscheid. Want ik denk dat altijd ook wel weer een beetje ingewikkeld is. Na 4 jaar. Maar dat zal vast heel gezellig worden. Oké, zeker. Evert-Jan Henrichs. En hij was de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Goed, wij gaan naar de receptie. Sophie, wie heb je daarbij? David Wertheim. Hij is schrijver van een nieuw boek. En dat boek dat heet Waar gaat het over als het over Joden gaat? Ja, dat is me nogal een titel, hè? Het dekt de lading, denk ik. Ik heb er al wat uit mogen lezen. Of dekt het niet de lading? Ja, ik denk dat het heel erg de lading dekt. Maar misschien dat het je een beetje op het verkeerde been zet. Want het idee is dat het niet over Joden gaat als het over Joden gaat. En ik denk dat als je die titel leest, goed leest, dat je dat ook wel doorhebt. Want als het over Joden gaat, als het over Joden gaat, ja, dan hoef je daar geen boek meer over te schrijven. Alice, dit wordt straks allemaal opgehelderd. Precies, we gaan het er uitgebreid over hebben. Dank je wel, Sophie. Het is 2:30. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws vandaag met Jelle Visser. Den Haag heeft een nieuwe coalitie een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Presenteren VVD, D66, GroenLinks, CDA en Partij van de Arbeid een coalitieakkoord. De grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag, doet dus niet mee en zit de komende jaren in de oppositie. Bij het Teleur is brand uitgebroken in een goederentrein die geladen is met personenauto's. Meerdere auto's staan in brand en daarbij komt veel rook vrij. Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal ligt voorlopig stil. Volgens de NS duurt dat nog zeker tot het einde van de middag. Veel oesters in het Grevelingenmeer zijn dood, meldt Omroep Zeeland. Volgens de Nederlandse Oestervereniging gaat het om 80% van de oesters. De situatie zou heel zorgelijk zijn. Mogelijk heeft de oestersterfte te maken met het lage zuurstofniveau in het water. En medewerkers van online supermarkten moeten hetzelfde betaald krijgen als medewerkers in stenen supermarkten. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de afspraken voor supermarkten ook voor de online diensten gelden en dat de werknemers voortaan ook toeslagen moeten ontvangen voor werken in het weekend en in de avond. Verkeersinformatie, bij de ANWB zit Helene Geest. Er staan een paar behoorlijk lange files, zoals op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum. Daar staat 10 kilometer en is de vertraging 40 minuten. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht, dus verkeer richting Gorkum kan beter omrijden. Dat kan via de A16 en de A59. Dat is via Waalwijk. Op de A15 is ook een probleem van Nijmegen naar Gorkum, want daar is een ongeluk gebeurd bij Wadenooijen. De weg is daar nu helemaal dicht en de vertraging is flink aan het oplopen. Je staat daar al ruim een half uur vast, dus je kunt beter omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Op de A15 de andere kant op, dus van Gorkum naar Nijmegen. Daardoor ook een lange file tussen Meteren en Tiel. Daar is de vertraging nu een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 september 1975. Op die dag stak iemand met een mes in op het schilderij De Nachtwacht. Rembrandts Nachtwacht werd ernstig beschadigd. Met een gekarteld mes zijn aan de onderzijde van het beroemde schilderij tal van krassen op en diepe sneden in het linnen aangebracht. Over een breedte van zeker 3 meter, van de centrale figuren in het midden tot in de rechter benedenhoek, heeft de man die door deze waanzinnige daad de aandacht op zich wilde vestigen een groot aantal keren toegeslagen voordat hij overmeesterd kon worden. Het was de tweede maal in de meer dan 3 eeuwen oude geschiedenis van het schilderij dat De Nachtwacht opzettelijk werd beschadigd. De eerste maal gebeurde dat in 1915. De deskundigen menen dat er na de restauratie, die 4 à 5 maanden zal duren, niets meer van de beschadigingen te zien zal zijn. We praten erover verder met Esther van Duin, schilderijenrestaurateur en onderzoeker bij het Rijksmuseum. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vindt u het eigenlijk om dit terug te horen? Ja, spannend. Het blijft een heel mooi stukje nieuws, wat natuurlijk heel beeldend is. Ja. Niet mooi in de zin dat wat er gebeurd was. Nee, natuurlijk. Precies. Want gelijk maar even de vraag, is er echt niks meer van te zien nu? Als je goed kijkt, kun je het zien. Ja. Omdat de retouches die toen zijn aangebracht 45 jaar oud zijn. En die zijn net iets anders van glans en van kleur. Dus die zijn zichtbaar. Maar je moet het wel echt weten, want anders kan je het niet zien. Want dat hebben ze niet weg kunnen krijgen. Nee, ze hebben de net als een snee in papier, zeg maar, dat kun je hechten. Maar je kunt dat natuurlijk niet 100% onzichtbaar maken. Dus ze hebben de snede randen aan elkaar gehecht. En de rand die daartussen zit, die hebben ze gevuld en geretoucheerd. Zodat het toen onzichtbaar was en nu nog steeds bijna onzichtbaar. Ja, want het doek was behoorlijk beschadigd. Ja, het was echt een hele heftige beschadiging. Er zaten 13 sneden in, waarvan een aantal echt diep. En diep wil zeggen dat het zowel door het oorspronkelijke doek van Rembrandt is gegaan, als het tweede doek wat daarachter tegen zat geplakt, dus het bedoekingsdoek noemen we dat. En dat moet heel veel kracht hebben gekost. Dat, ja. Daar moet echt flink op ingehakt zijn. En dat bedoekingsdoek, mooi woord trouwens, ja. Bedoekingsdoek. Ja. Waarom zat dat er al tegenaan dan? Dat is een vrij standaard restauratiemethode die zeker in die tijd werd toegepast voor schilderijen op doek. En ik denk als je in het Rijksmuseum, maar welk ander museum in Nederland ook kijkt, dat 90-95% van de schilderijen op doek zo'n extra steundoek achter zich hebben. Ja, maar goed dat hij daar doorheen is gegaan, dat moet dan toch wel enorme kracht hebben gekost. Hè? En met alle gevolgen van dien. Want dat doek van Rembrandt, de Nachtwacht, moest daarna natuurlijk gerestaureerd worden. Dat heeft u natuurlijk allemaal onderzocht. U weet daar heel veel van. Hoe is dat gegaan? Nee, we weten dat Een gelukkig toeval, bijna, dat de hoofdrestaurator in 1972, dus 3 jaar daarvoor, al onderzoek heeft gedaan naar het schilderij, omdat het vernis erg vergeeld en bros was. En toen was er al sprake van, nou, het zou wel een behandeling kunnen gebruiken. En toen werd er geconstateerd dat de bedoeking nog voldeed. Dus dat structurele verhaal, dat was nog prima. Alleen, er werd wel al een scenario, een draaiboek gemaakt voor die toekomstige restauratie. En dat lag al klaar. En dat eigenlijk lag min of meer klaar. En natuurlijk moest dat aangepast worden, omdat het type behandeling nu volledig anders werd. Maar ze hadden al nagedacht over hoe gaan we dat aanpakken met zo'n groot schilderij. Dat kon niet de trappen op naar het restauratieatelier. Dus er was denk ik al over nagedacht. En dat was uiteindelijk een gelukkig toeval geweest. Ja, want toen kon er snel gehandeld worden. Ze hebben meteen diezelfde dag en bekendgemaakt dat wat het Polygoonjournaal ook zei, 4 tot 5 maanden ging duren. Wat heel kort was, maar de druk was natuurlijk enorm groot om het schilderij weer goed te laten zien. Ja, want de mensen staan dan een soort van in een rij en dat mag niet te lang duren. Exact. Want de Nachtwacht, dat is natuurlijk de trekker voor alle toeristen uit binnen en buitenland. Zeker, ja. En men wilde ook laten zien dat de schade was echt ernstig, maar kon hersteld worden. En ik denk dat dat een belangrijke boodschap was die het museum toen meteen uit wilde brengen. Dus eigenlijk zijn meteen alle hens aan dek, zeg maar. En de Nachtwachtzaal, waar nu ook de Nachtwacht hangt, is omgebouwd tot atelier. En wat ik zelf heel leuk vind, is dat er een wand werd gezet tussen waar het publiek stond en waar het Nachtwacht lag. Het publiek kon door de ramen heen kijken naar wat er gebeurde, maar niet als de restauratoren aan het werk waren. Dus dan gingen de gordijntjes dicht. Hé, maar dat is nou net het allerleukste. Ja, dat wat was daar de gedachte achter dan? Dat de restauratoren niet gestoord mochten worden door het publiek. Anders maken ze een fout. Ja, ja. Het is natuurlijk heel erg concentratiewerk. Dat snap ik. En dan zit je daar als een soort aap in een kooi. Ja. En dan staat iedereen op je vingers te kijken. Ja, ik kan me daar wel ook wel iets bij voorstellen. Ja, dus in de lunchpauze gingen de gordijntjes open en in de weekend waren ze open. Ja, en dan konden mensen toch het gehavende stuk zien liggen. Ja. Een beetje ramptoerisme is dat dan ook. Een beetje is dat het wel, ja. Ja. Goed, nou werd er net al gezegd dat er in 1915 ook wat aan de hand was met dit schilderij. Wat was er toen precies? Ja, dat klopt niet helemaal, die datum. Dat moet 1911 zijn. Een foutje in het Polygoonjournaal ontdekken wij hier. Esther van Duin ontdekt een foutje. Nou, wanneer was dat dan? 1911. Oh, 1911. En wat was er toen aan de hand? Toen is het ook aangevallen met een mes, een zogenaamd schoenmakersmes. En dat was ook een verwarde man. Maar die heeft niet zo diep gesneden. Dus het vernis was toen dikker, denken we. Weten we niet 100% zeker, maar alles wijst daarop. En dat mes heeft eigenlijk alleen kras in de vernis aangebracht. Dus dat was binnen een paar dagen te herstellen. Ja, dus dat ging sneller. Ja. En ik begreep dat in 1990 er nog iemand is geweest die met zuur iets probeerde te doen. Ja. Wat was dat precies? Iemand heeft zuur tegen de Nachtwacht aangegooid. En dat is meteen door de supposten verdund met gedemineraliseerd water. En dat heeft tot schade vooral van de vernis geleid. Dus ook dat was minder uiteindelijk minder schadelijk voor het schilderij dan die diepe messnedes. Ja, dat was wel echt een grote aanval. Ja, want u onderzoekt die restauratiegeschiedenis van de nachtwacht. Ja. Wat was nou de allergrootste beschadiging? Ja, toch wel die van 75. Dat toch wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat die van 1715... Toen de randen van het doek zijn gesneden. Ja, wat was dat ook alweer? Toen het schilderij van de Cloveniersdoelen, waar het voor bedoeld was, waar het voor geschilderd is, in 1715, begin 18e eeuw, verplaatst werd naar het huidige Paleis Rotterdam, moest het op een plekje komen tussen twee deuren. En daar paste het niet helemaal. Dus de randen zijn er toen afgesneden. En aan de linkerkant is dat een flink stuk geweest, met twee figuren erop. Maar ook boven, beneden en aan de rechterkant zijn stukken afgesneden. Dat is door een restaurator gedaan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de restaurator in die tijd de meeste schade heeft aangebracht. Maar wat een raar verhaal. Ik bedoel, waarom doet zo'n man dat? Of vrouw? Ik denk dat dat past in de tijd. Dat was een opdracht. Dat was de opdracht van de stad Amsterdam. Zorg ervoor dat je hem verplaatst en zorg ervoor dat het passend is. We weten natuurlijk ook niet hoe die randen eruit zagen in die tijd. Misschien waren die wel heel erg beschadigd. Maar we weten wel zeker dat die er waren. Die randen. Dat is duidelijk. Ja, dat weten we omdat er een kopie is gemaakt in de 17e eeuw. Die hangt nu ook naast de nachtwacht. En daarop zijn die aangezette stukken nog te zien. Op dit moment wordt de nachtwacht wederom gerestaureerd. Ja. Waarom is dat nu nodig? We hebben in het voorjaar hebben we een structurele behandeling gedaan. We hebben hem opnieuw opgespannen en deformaties. Dus er zaten wat plooien als het ware in de bovenkant van het doek, aan de linkerbovenkant. Dus we hebben hem plat op tafel gelegd en we hebben hem van het houten raam uit 75 hebben we hem afgehaald. En we hebben hem opnieuw opgespannen op een nieuw aluminium spanraam met een systeem van veren. En die zorgen ervoor dat de spanning gelijkmatig verdeeld is over het doek. Zodat die deformaties ook niet meer terugkomen. Dus het schilderij hangt nu weer prachtig in één vlak. En toen hebben we ook onderzoek gedaan of die bedoeking uit 75 nog steeds voldoet. Of er lucht tussen zit misschien. En dat was niet het geval. Dus daar hoefden we gelukkig niet verder iets aan te doen. Ik vind dat u een mooi vak heeft, Esther van Duin. Ja, dat vind ik zelf ook. Schilderijen, restaurateur en onderzoeker bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Dank voor uw komst. Graag gedaan. En in september 1975, want daar begon dit allemaal mee, stond dit nummer in de hitparade, Tears on My Pillow van Johnny Nash. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder why you had to go. Best friend. Oh, baby, baby. Tears on My Pillow van Johnny Nash. Alice de Bruin. Villa. Sophie die is aan het kijken hoe het met de lijnen zit in de villa. Sophie. Op het schakelbord knippert een groen lichtje bij Amsterdam Centrum. Peter Faber. Ja, hallo, goedemiddag. In het gebouw van Nieuw Amsterdam. Prachtig gebouw. Oh ja. Dat zit aan mijn eigen huis vast. Ik woon er tegenaan. Maar het lukt even bij mij thuis niet om dit allemaal te installeren. Oh, wat dus, jammer. Want ik dacht, als ik hem zie, dan zie ik die joie de vivre. Ja, dat zie je nu ook zitten. En in mijn huis is heel sober. Oh. Ik woon Spartaans, mag je wel zeggen. Oh, maar ik hoor door de lijn heen wel dat die joie de vivre er ook vandaag weer is. En morgen kijk, heb je leven is het mooiste cadeau wat er is. Begrijp je? Ja. Leven, wat je ook meeneemt. Traan, lach, pieken, dalen, falen, winnen, verliezen, beminnen. Het leven bij het mooiste wat er is. Oh, ik neem hem mee. Bedankt. We spreken je straks over een hele bijzondere reunie. Meer daarover straks. We gaan praten over een bijzonder boek, kan ik wel zeggen. En dat gaat over bepaalde situaties in de samenleving. Bijvoorbeeld de Jodenster die gedragen wordt door coronademonstranten. Het woord Joden dat te horen is in voetbalstadions. De Israëlische vlag gehesen door een lokale PVV-fractie. Als het om Joodse zaken gaat in het publieke debat, raken de gemoederen snel verhit. Hoe komt dat toch? Dat wilde David Wertheim, cultuurhistoricus en zelf Joods, eigenlijk al jaren weten. Hij schreef er een boek over. Waar gaat het over als het over Joden gaat? Welkom. Dankjewel. De inleiding van het boek begint met een beschrijving. Mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, van jou en je broer op de tribune bij Ajax. Vertel, wat gebeurde daar? Nou, mijn broer die tikte mij aan en die zei, volgens mij heeft iemand ons gezien. En toen luisterde ik en toen hoorde ik dat het hele, de hele arena heel hard Joden, Joden, Joden aan het roepen was. Dus dat was wel een goede grap, vond ik zelf. Ja, een goede grap, waarom? Nou ja, omdat het natuurlijk niet over ons ging, maar het ging over Ajax. En, maar ja, later toen ik met dit boek begon, toen dacht ik dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van wat ik wil onderzoeken. Namelijk dat iedereen het over Joden heeft, eigenlijk bij wijze van spreken Joden schreeuwt, zoals de Ajaxide, maar het helemaal niet echt over Joden heeft. En wat wilde je dan precies gaan onderzoeken? Nou, ik wilde zeg maar de Nederlandse samenleving langs. En ik wist dat er gewoon allerlei groepen een enorme betrokkenheid hebben met Joodse onderwerpen. Dus of met de oorlog, of met de Joodse religie, of met Israël. En dat gaat dus inderdaad van de christelijke gemeenschap tot de coronademonstranten, tot de rechtspopulisten. Dus ik dacht, ik wil met die mensen praten. Ik wil naar hun evenementen toe. En ik wil begrijpen wat daar aan de hand is. En ik dacht ook dat dat uiteindelijk iets over Nederland moest zeggen. Omdat het zo wijdverbreid is en op zoveel hoekjes van de Nederlandse samenleving gebeurt. Ja, want je bent echt op veldonderzoek gegaan, noem ik dan maar eventjes. Nou, op de tribune van Ajax, daar zit je waarschijnlijk vaker. Dus dat was al een goed onderzoek. Nou, helemaal niet zo vaak. Maar ik ben toen natuurlijk nog een keer gegaan. Ik ben toen nog een keer echt in de F-site gaan zitten en daar met allemaal mensen gaan praten, bijvoorbeeld. En ik ben naar Feyenoord geweest. En wat is dan het verschil? Nou ja, bij Feyenoord roepen ze natuurlijk leuzen tegen de Joden. Ja, en bedoel, je zegt ik ben ertussen gaan zitten in de F-site. Hoe sprak je die mensen dan aan? Hoe ging dat? Nou, het was via een interview dat ik had gehad met een via kon ik met een harde kern F-sider kon ik praten hierover. En die zei, nou, je mag met mijn seizoenkaart, mag je wel een keertje mee. En die kans heb ik natuurlijk met beide handen gegrepen. En daar heb ik gewoon met allemaal mensen gepraat. En wat was je vraag? Waarom hebben jullie het over Joden de hele tijd? En wat was het antwoord? Ja, heel plat en heel, bijna niets. Ja, omdat ze bij Feyenoord ons uitschelden voor Joden en andere clubs. En, um, En bij en ja, dan vinden wij het leuk om wat terug te zeggen. En wat zei er was ze wel bij... één iemand, dat vond ik wel interessant, die zei... ja, weet je, Israël is omringd door allemaal vijandige landen. En Ajax is ook omringd door allemaal vijandige clubs. Ja. En die had een Davidster op zijn been getatoeëerd en die vond dat echt prachtig. Jeetje. Dat was dus zeg maar in de voetbalstadions. Ja. Maar de demonstraties met coronapatiënten heb je je ook tussen begeven? Ja, niet patiënten bij... Sorry, coronademonstranten. Ja. Ja. Ja, daar ben ik ook naartoe gegaan. Dat was op zich weer heel anders. Ik had heel veel gelezen over... er was een enorm debat over die vergelijkingen met de Holocaust. Die werden ook veel getrokken. En toen ben ik naar een paar van die demonstraties gegaan. Wat mij daar opviel is dat er eigenlijk helemaal niet zoveel mensen met dat soort sterren rondliepen. Een paar heb ik daar gesproken. Nou, die voelden heel erg van... Ja, wat hier gebeurt, dat is echt hetzelfde als wat in de oorlog is gebeurd. We worden gemarginaliseerd, we worden buiten de maatschappij gezet. Ook iemand zei van, toen was discussie ook niet mogelijk... en dat is nu ook niet mogelijk. Maar dat waren maar heel weinig mensen. En daardoor viel het me juist weer op dat dat onderwerp zoveel aandacht kreeg in de media... dat een aantal mensen met die sterren liep... En dat vond ik dan weer interessant. Ja, interessant, omdat het eigenlijk maar een heel klein groepje was die dat deed. Ja, en omdat die aandacht misschien op sommige momenten nog wel groter werd... dan de aandacht voor wat die mensen dachten. Wat ik eigenlijk misschien nog wel wat zorgwekkender vond. Want dat ging echt heel erg ver. Dat waren mensen die zich volledig... niet meer herkende in alle aspecten van onze maatschappij. Die dachten echt dat de hele wereld in een soort van droomwereld leeft... en dat er een elite bewust bezig is met via vaccinaties mensen te onderwerpen. Nou heb je dat allemaal onderzocht, hè? Wat is nou, als we teruggaan naar het begin... wat is dan de conclusie van jou? Wat zie je nou terug aan die voorbeelden die je net noemde? Nou, een van de dingen was gewoon dat ik het heel graag wilde laten zien. Dat je dat op zoveel plekken hebt. En nou ja, dat het iets over Nederland zegt. Wat zegt het dan over Nederland? Ik denk dat Joden op een of andere manier een middel zijn voor anderen... om zich in de Nederlandse samenleving te positioneren. Om duidelijk te maken naar de rest van Nederland op hele verschillende manieren... wat hun identiteit is, wie zij zijn. En dat doen ze door zich te verhouden tot Joodse onderwerpen. Maar doen ze dat dan onterecht, vind jij? Ik bedoel, misbruiken ze het woord Joden? Laat ik zo zeggen, ik herken mij totaal niet in wat zij ermee doen. Het is iets totaal anders dan wat Joden in het echt zijn. En dat is ook veel minder politiek en veel minder interessant. Bijvoorbeeld als je naar de christenen kijkt... die zien in de Joden de hand van God. Die zien wat in Israël gebeurt, dat is een wonder. En voor hen is dat dus iets heel erg bijzonders. Want ze zien in deze tijd God een wonder verrichten. En daarmee is hun liefde voor Israël... en ook voor Israël is bij de christenen vaak een woord voor... en het land en het volk... Nou ja, daarbij zien zij dus hun geloof bevestigd. Maar is het nou zo dat in Nederland, waar dit gebeurt... waar jij dit hebt onderzocht, waar je jezelf als Jood helemaal niet in herkent... Hè? Is Nederland daar het enige land in of gebeurt het ook in andere landen? Nou, ik ben niet naar andere landen gegaan. Ik denk wel dat er voorbeelden zijn in andere landen. Er zijn ook voetbalclubs in andere landen die zich met Joden afficheren. In Amerika is er een hele grote stroming van christelijk zionisme bijvoorbeeld... Maar mijn gevoel is dat het in Nederland erger is of scherper is. Kijk naar bijvoorbeeld Wilders, die is onder rechtspopulisten... een van de allereerste geweest die echt die draai naar het Jodendom in Israël heeft gemaakt. Terwijl in andere landen er veel meer tussen dat soort partijen een band was... met een beetje een bruin verleden. En dat kan je niet echt zeggen bij de PVV, dat was daar echt niet. Ben je geschrokken van de uitkomsten eigenlijk, nu je het hebt onderzocht? Nee, want ik heb het natuurlijk wel geschreven met al in mijn achterhoofd dat hier wat aan de hand was. Dus ik ben niet enorm verbaasd of geschrokken dat dit zo is.

3 uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Het was de grootste Hollywood-productie ooit in ons land. De opnames van de film A Bridge Too Far uit 1977. Morgen is er een reunie van de figuranten. Wij spreken straks onder andere met een van de acteurs van toen, Peter Faber. Dat allemaal zometeen. Maar eerst het laatste nieuws van de NOS met Jelle Visser. De hoogste baas van supermarktketen Jumbo, Frits van Eert, zit vast. Gisteren waren er huiszoekingen in meerdere plaatsen en ook in de villa van de Jumbo-topman in Heeswijk. Toen al werd duidelijk dat er 9 mensen waren opgepakt in een witwasonderzoek. En nu blijkt dat van Eert daar één van is. Verslaggever Noël van Hoofd van Omroep Brabant. De Jumbo blijft bij het statement van gisteren dat ze zelf geen onderdeel zijn van het onderzoek en dat hun topman Frits van Eert ondervraagd is. Ja, 1 ding is dus duidelijk. Frits van Eert heeft vannacht niet thuis geslapen. Hij zit op dit moment vast in de cel. Van Eert is niet de hoofdverdachte in het witwasonderzoek. Dat zou een voormalig motocrosser uit Drenthe zijn. Den Haag heeft als allerlaatste stad een nieuwe coalitie. Een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen presenteren VVD, D66, GroenLinks, CDA en Partij van de Arbeid een coalitieakkoord. Deze 5 partijen vormden de afgelopen periode ook al het college. De grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag, doet dus niet mee en zit de komende jaren in de oppositie. De formatie verliep moeizaam. Veel partijen willen niet samen met Hart voor Den Haag vanwege het corruptieonderzoek naar de oud-wethouders De Mos en Gernaoui. De Chinese ambassade in Den Haag is vanochtend besmeurd met rode verf. Dat gebeurde tijdens een demonstratie door leden van de Oeigoerse gemeenschap. Zij demonstreerden tegen de onderdrukking van Oeigoeren in China. Bij Etten-Leur is brand uitgebroken in een goederentrein die geladen is met personenauto's. Meerdere auto's staan in brand, daarbij komt ook veel rook vrij. Het treinverkeer tussen Breda en Roosendaal ligt de komende uren nog stil. En de recordboete die Google in 2018 kreeg van de Europese Commissie blijft door Europese rechters in stand. Volgens de commissie maakte Google zich schuldig aan oneerlijke concurrentie met hun mobiele besturingssysteem Android. De boete bedraagt ruim 4,1 miljard euro. Personeel van online supermarkten moeten evenveel betaald loon krijgen als personeel in fysieke supermarkten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft bepaald dat Picnic, Flink en Gorilla's ook de supermarkt-CAO moeten gaan volgen. Daar voeren deze online bedrijven al een aantal jaren een strijd tegen, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Dit is voor hun een doemscenario. Ze zeggen, wij zijn een heel andere onderneming dan die ouderwetse supermarkten. Dus het zou raar zijn als wij ons personeel ook die toeslagen bijvoorbeeld moeten gaan betalen. Wij zijn hele andere soorten bedrijven. Dus zij hadden al hun eigen CAO opgericht. Maar die kan de prullenbak in, want nu geldt ook voor deze bedrijven die supermarkt-CAO. En dat betekent dat de online supermarkten voortaan ook toeslagen moeten geven voor werken in het weekend en voor avonddiensten. T-shirts, chocolade en andere producten die gemaakt worden met dwangarbeid mogen straks de Europese Unie niet meer binnen. Dat staat in een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Naar schatting werken wereldwijd 27 miljoen mensen onder erbarmelijke omstandigheden en in onveilige situaties. Overheden moeten gaan vaststellen of producten gemaakt zijn met dwangarbeid. Ook kunnen aangewezen autoriteiten inspecties uitvoeren bij bedrijven binnen en buiten de Europese Unie. Het voorstel van de commissie moet nog wel door de EU-landen en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Dat duurt gemiddeld genomen zo'n 2 jaar. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen is het droog. Alleen in het zuiden valt nog een bui. Het is tussen de 16 en 19 graden. Morgen meer buien. Tussendoor gaat ook de zon schijnen. De temperatuur komt dan uit tussen de 17 en 19 graden. Waar staat het stil, Helene de Geest, bij de ANWB? Ja, eigenlijk vooral op de A15. Allereerst door een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooien. De weg is daar helemaal dicht, dus verkeer richting Rotterdam kan voorlopig beter omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Door dat ongeluk staat het ook behoorlijk vast de andere kant op richting Nijmegen. Tussen knooppunt Deil en Tiel ook 7 kilometer en een half uur vertraging. Daar is namelijk ook een rijstrook dicht om de hulpdiensten door te laten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat al een tijdje een vrachtwagen met pech bij Gorkum. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat leidt tot ongeveer 3 kwartier oponthoud vanaf Sliedrecht. Verkeer richting Gorkum kan het beste omrijden via Dordrecht en Waalwijk over de A16, de A59 en de A27. Ster. Hoe moet we zonder jou alle ballen in de lucht houden? Een van Luc's medewerkers gaat met pensioen. Zijn sportgroothandel heeft iemand nodig die flink wat werk kan opvangen. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Bij Shell vinden we slim omgaan met tijd heel normaal. Daarom stoppen we al onze verse broodjes, die we met verse ingrediënten maken, in een verpakking. Volverpakte vers belegde broodjes. Klinkt gek? Wel superhandig. Want dan heb je binnen 10 seconden een vers belegd broodje van Shell. Voor onderweg of om meteen op te eten. Zien we je zo? Live vanuit Studio 23 is dit Tijd voor Max. Het spannendste moment komt nog. Het is leuk om naar te kijken. Alles komt voorbij. Daar wil ik naartoe. Liefde op het eerste gezicht is vrij veel. Klinkt niet heel somber, hè? Beetje Robert invloed erbij. Tijd voor Max. Was fantastisch. Tijd voor Max is er, elke dag. Kijkt u ook? Een verrassend vers broodje voor onderweg vind je in het verschap bij Shell. Zien we je zo? Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag. Bij touwtrekken ben je misschien geneigd te denken dat het een uitstervende folklore is. Maar niets is minder waar. Vanaf morgen strijken er zo'n 1500 touwtrekkers van over de hele wereld neer in Holte voor het WK-touwtrekken. Jawel, het WK-touwtrekken. U heeft het goed genoemd gehoord. Ik spreek zometeen met de organisatie van dat enorme evenement. Maar we beginnen met de opnames van de Hollywood-kaskraker A Bridge Too Far. Dat was namelijk in 1977, de productie van die film, toentertijd de duurste ooit, was een enorme operatie. Honderden mensen uit de omgeving speelden een figurantenrol. En voor hen is er morgenavond een heuse reunie. Nou, ik ga erover praten met filmkenner Constant Hogenbos, die de reunie organiseert, en met acteur Peter Faber, die in de film speelt. Constant, goedemiddag, om even met jou te beginnen. Goedemiddag. Ja, want voor wie die film niet heeft gezien, waar gaat hij over? Nou ja, hij gaat. Het is een oorlogsfilm over Operatie Market Garden. Hè. Dus ja, de toch wel deels een beetje in ieder geval tegengevallen operatie. Inderdaad, om een doorbraak te genereren richting Duitsland. En dan over rivier de Waal en de Rijn. Precies, bij daar Arnhem. Gaat het eigenlijk over. Ja. Bij Arnhem, ja. Hè? De slag om Arnhem wordt het ook vaak genoemd. De film is opgenomen in vooral Deventer en Nijmegen. En toen ik dat vanmorgen las, dacht ik, dat is ook raar. Waarom dan daar? Nou ja, de producent Joseph Levine die komt dus op een gegeven moment naar Nederland toe om te kijken, om te scouten voor de locaties. Ja, die komt er dus achter dat een heleboel sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk wel aardig veranderd is. Dat er weer veel herbouwd is. En vooral heel modern herbouwd is. En ja, komt tot de conclusie dat hij dus op de beoogde locaties gewoon niet kan opnemen. En ja, daarna moet hij uitwijken naar andere locaties en komt dus in Deventer terecht. Om daar een aantal scènes van de film toch wel op te nemen. Ja. Peter Faber, goedemiddag. Goedemiddag. Een enorme sterrencast in die film. Ik ga er even een paar langs. Sean Connery, Robert Redford, Gene Hackman, Ryan O'Neill. En Peter Faber, natuurlijk niet te vergeten. Ik kwam kostuum passen. En toen zei Richard Attenborough: Peter, I introduce you to the cast. Sean Connery, nice to meet you, Peter. Robert Redford, nice to meet you, Peter. Gene Hackman, nice to meet you, Peter. Michael Caine, nice. Nou, ze gingen het hele rijtje door. Hele relaxte mensen die hun werk bespraken. Ja. En ja, ik was een superfigurant. Ik had niet zoveel tekst, maar toch 6 weken lang aan de zij van Ryan O'Neill gelopen. Precies. Laten we even luisteren voordat we verder praten naar een fragmentje uit die film. How about that? We'll be all right. Aside from the fact that we're parachuting in daylight, we have nothing to worry about. Daylight? Has it ever been tried before? Not in a major drop. You think there might be a reason for that? Let's hope not. Ja, Peter Faber, kun je het je nog herinneren? We zijn dus met die parachute, hingen we in een hoogwerker. Zal hij een uurtje hangen voordat de camera in beeld goed gesteld was. En die cameraman was heel precies. Die wilde alleen filmen als er Rembrandt-luchten waren. Dus blauw met witte wolken. En Ryan en ik hingen in die hoogwerker met kabeltjes aan die opgespannen parachute. Het camera loopt, geluid, actie. En dan daalden we neer en vlak boven de grond gingen die kabels los. En dan landde je alsof je echt uit de vliegtuig kwam. En dan moest je keihard 150 meter rennen en dan weer terug. Want ondertussen achter onze rug vielen er echte parachutisten uit die gliders vandaan. Het waren allemaal Belgische figuranten, Belgische parachutisten. En dat kon maar een bepaalde tijd duren. Dus toen merkte ik dat, al was het een dure productie, het werken was net zo hard en genadeloos als een Nederlandse film. Camera, sound, action. Ja. Bam. En dan moest terug. Het gebeuren. Dan moest once het gebeuren. More, Peter, once more Ryan. En Ryan O'Neill, die super hele witte kop had. Hij had echt de tering dat hij steeds weer terug moest. Maar goed, maakt niet uit. Maar u noemt zichzelf een soort superfigurant. Je mag wel just zeggen, hoor. Ja, je noemt jezelf een superfigurant en je noemt al die grote sterren. Maar je ging ook buiten de set met ze om, begrijp ik. Ja, Sean Connery heb ik in mijn Amerikaan naar Amsterdam gereden voor haring en rondleiding enzovoort. Maar heel relaxed ook. Het is fascinerend om te zien dat die mensen, de scheiding tussen wie ze waren en als ze speelden, was minimaal. Ze hadden een hele lichte, soepele focus op wat ze moesten doen. Ja, dat was heel plezierig mee om te gaan. En er gaat er wel eens over dat sterren capsones hebben. Wanneer ze dat manifesteren, was vooral als er pers bijeenkomsten waren. En journalisten uit de hoogte gingen doen. Wie denk je nou wel voor 1 miljoen vragen voor dit rolletje? Begrijp je? Maar als er iemand geïnteresseerd was in de carrière van de persoon, zat zo'n jongen 1 uur lang met die ster te praten. Dat was, Je toch gewoon goede contacten mee zijn. Even terug naar Constant. De figuranten, ze zijn al een paar keer genoemd. Morgen dus een reunie. Waren die eigenlijk makkelijk te vinden in die tijd? Nou ja, het was. Nijmegen is natuurlijk ook een studentenstad. En het was. Voor studenten was het heel makkelijk om een centje bij te verdienen. Dus ja, en dat spreekt zich natuurlijk op een gegeven moment ook rond onder studenten. En het was dan. Ze kregen ongeveer 68 gulden, een soort van dagvergoeding. En daar konden ze dan ook nog een gevarentoeslag bij krijgen. Ze konden bijvoorbeeld voor overuren, maar ook voor nachtopnames, avondopnames, konden ze nog een toeslag krijgen. Dus als je dat een beetje goed voor elkaar had als student, Dan kon je een aardig centje bijverdienen. Het was alleen ook zo, het verhaal ging ook heel snel rond onder die figuranten, dat ze zeiden van ja, als je in een scène speelt waar je bijvoorbeeld wordt neergeschoten, zorg dan dat je met je gezicht naar beneden valt, zodat je onherkenbaar in beeld valt. Want dan kon je namelijk de dag daarna kon je weer als figurant worden ingezet. Want als je bekend met je gezicht in de camera stierf, ja, dan liep je dus het risico dat je bij een volgende scène weer herkend zou worden. Dus dat wilden ze dan niet. Dus die figuranten wisten van, als we worden neergeschoten, moeten we met het hoofd naar beneden. En dan kunnen we de dag erna weer 68 gulden pakken voor een dagvergoeding. Precies, en dat is een hoop geld. Ook toen was dat een hoop geld voor een student, denk ik. Maar morgenavond dus die reunie voor de figuranten. Ja? Het is een film van bijna 45 jaar geleden opgenomen. Ja. Willen die elkaar dan nu nog zien, al die mensen die erin mee hebben gespeeld? Ja, maar dat is, ja, dat is dus dat is verbazingwekkend. Wat er gebeurt dus aan de oorlog, hè? Peter ik Faber? Heb het mag ik er doorheen praten? Ja, praat jij eerst maar. Ja, nee, ik praat er doorheen, want het is afgelopen. Kijk, ik doe er alleen mee aan die reunie. Ik heb mijn leven te danken aan de oorlog. Net hoorde die podcast Kinderen van Westerbork, die naar Duitsland gingen. Op de tijd dat zij naar Duitsland gingen, vluchtten mijn ouders uit het gebombardeerde Hamburg naar Nederland. Dus ik heb mijn leven te danken aan de oorlog. En daarom emotioneel zit ik altijd toch een beetje aan vast. Vooral als ik dan hoorde wat die Joodse kinderen gebeurde. Maar ik heb mijn leven te danken aan die oorlog. En Nu gaat die reunie ook over de ellende die eigenlijk bezorgd is aan Nijmegen en Arnhem, waar die film wel heroïsch over vertelt. Maar kijk, het is, film is entertainment, maar de werkelijkheid was dus gruwelijk. Ja, is dat zo constant? Ja, het is natuurlijk een hele heftige slag geweest. Hè? Het werd een beetje onderschat en het is uiteindelijk bijna een massaslachting geworden. En dat heeft natuurlijk ook wel zijn sporen nagelaten. En vergeet ook niet dat in 1976, toen die film werd opgenomen, was het natuurlijk ook nog niet zo heel lang na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Die emoties die waren nog echt heel erg levend. En dat merk je ook, en dat is ook het bijzondere eigenlijk, wat je ook ziet bij die figuranten die aan die films meewerken. Dat als je daarmee praat met die mensen, dat er bijna een soort vanzelfde verbroedering lijkt onder die figuranten die je ook onder de soldaten zag. En dat is een hele bizarre ervaring eigenlijk, maar dat maakt die figurantenreunies ook heel erg interessant. Je hoort ook de meest aparte anekdotes en verhalen. En ik heb zelfs ooit een figurant, ik heb een aantal jaar geleden ook een soortgelijk iets georganiseerd. En toen was er dus een oudere man. En die kwam naar mij toe. Die zegt, ik heb als 14-jarige jongen, heb ik zelf Market Garden meegemaakt. En die had dus ook als figurant opgetreden in 1976 tijdens de opnames van de film. En dat vond ik echt een heel bijzonder verhaal. Want dan zie je dus dat je het van twee kanten ineens belicht krijgt. Nou, Peter Faber, gaat u ook naar de reunie? Ja, daar ben ik voor uitgenodigd. Daarom zit ik hier te praten. Omdat ik dan morgenavond zit ik daar in die talkshow. Ja, en kijkt u daarnaar uit? Is dat iets waarvan u echt zegt, ik vind het superleuk om ook die figuranten weer te zien? Om de verhalen te horen ook. En de man die van het Oorlogsmuseum of het Vredesmuseum, weet ik hoe dat precies heet, die dit ook mede organiseert. Dat vind ik echt heel dierbaar dat hij dat doet. Omdat, kijk, film is natuurlijk entertainment, maar oorlog is het gruwelijkste wat er is. En er is nooit vrede geweest. Geen enkele oorlog heeft vrede bewerkstelligd. Maar het is wel goed om mensen erover te praten enzovoort. Enzovoort. Elk druppeltje wat je kan bijdragen dat oorlog uit de boze moet komen, uit de wereld moet gaan, dat vind ik leuk om mee te doen. Goed, nou, ik wens jullie heel veel plezier morgenavond tijdens de reunie van deze film A Bridge Too Far uit 1977. Peter Faber en Constant Hogenbos, dank jullie wel. Year of Decision, gezongen door de Three Degrees. U luistert naar Villa VPV. Nieuws van de NOS. De Europese Commissie staat voor een flink aantal uitdagingen. Hoge inflatie, oorlog in Oekraïne, maar zeker ook de torenhoge energieprijzen staan hoog op de agenda. De Commissie heeft noodmaatregelen uit de doeken gedaan om de energieprijzen te beteugelen en de energierekeningen betaalbaar te houden. Ardi Stemmerding, NOS-correspondent. Ja, hoe ziet de Commissie dat voor zich? Dat willen we allemaal graag weten, denk ik. Ja, en er wordt ook steeds meer duidelijk over. Hè. De grote lijnen die zijn sinds een paar dagen toch wel duidelijk. Namelijk geld weghalen bij bedrijven die nu heel veel verdienen aan die hoge energieprijzen. En energie besparen, dat zijn de belangrijkste maatregelen. Maar sinds vandaag weten we toch ook wel weer wat meer over de details. Neem bijvoorbeeld het winst weghalen bij bedrijven van fossiele industrie. Dan zegt de Europese Commissie, we gaan kijken naar wat die bedrijven in de afgelopen jaren voor winst hebben gemaakt. En dan gaan we van wat ze extra hebben verdiend, houden we 1/3 in. Nou, dat klinkt makkelijk, maar dat is allemaal een stuk ingewikkelder dan je denkt. Ja, wat is het haalbaar inderdaad? Namelijk niet. Nou ja, dat is het opvallende. Hoe meer we weten over die plannen, hoe meer we toch ook wel de haken en ogen begrijpen bij die plannen. Neem bijvoorbeeld die fossiele bedrijven. De Europese Commissie kan niet zomaar belasting gaan heffen, dus dat moeten landen zelf doen. Maar ja, wat dan als bedrijven en zeggen, hier hebben we helemaal geen zin in. De Europese Commissie hoopt dat dat ook op vrijwilligheid zal gaan. Ja, dat is allemaal niet zo voor de hand liggend. Of, een ander belangrijk punt, het ene land heeft veel meer bedrijven om winst weg te halen dan het andere. Met als gevolg dat die andere landen heel weinig geld hebben, wat ze vervolgens weer terecht moeten laten komen bij de mensen die het nodig hebben. Hè? Mensen die de energierekening niet kunnen betalen, bedrijven die over de kop dreigen te gaan, want daar is dat geld voor bedoeld. Dus er is onderling heel veel discussie over hoe dat dan precies allemaal moet gaan uitpakken. Ja, en wanneer hebben wij dan duidelijkheid over de energierekening? Ja, daar spraken we net Frans Timmermans over, hè? De Nederlandse eurocommissaris die dit ook in zijn pakket heeft. En die zegt, dat zou toch dit jaar nog moeten zijn. Maar ja, nog belangrijke vraag, hoeveel gaat het dan schelen? Ja, dat hangt heel erg af van waar de landen het uiteindelijk over eens worden. Dat moet eerst nog een keer gaan gebeuren de komende weken. De landen moeten nog instemmen met die plannen en dus ook alle details gaan uitwerken. Maar, dan wil ik niet te veel de positieve stemming drukken. Timmermans zei net ook al wel, reken echt niet opeens op lage energierekeningen, zoals we die vroeger kenden. Dat is echt verleden tijd. Het niveau van afgelopen januari, dat is misschien nog haalbaar, zei hij. Ardi Stemmerding in Straatsburg, dankjewel. 1500 deelnemers, meer dan 100 verschillende nationaliteiten en duizenden toeschouwers. Morgen begint in het Overijsselse Holte het WK Tug of War. Touwtrekken in goed Nederlands. Willeke Koster zit in de organisatie van dit heuse wereldkampioenschap. Willeke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als ik aan touwtrekken denk, dan denk ik toch een beetje aan een oud-Hollandse traditie. Ja, wie doet dat nog? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat jij daar op deze manier aan denkt. En het is ook helemaal niet gek dat je dat beeld erbij hebt. Maar het is toch echt een officiële sport die in grote delen van Nederland en dus ook in de wereld wordt beoefend. Ja, en komen daar nog nieuwe mensen bij die dat gaan doen? Of is dat echt iets van vroeger? En hebben we te maken met oudere mensen? Nee, dit is echt een actuele sport met veel jonge sportmensen aan het touw. Dus het is een sport die zich blijft continueren. Ja, en hoe moet je eigenlijk trainen voor touwtrekken? Ik bedoel, hoe word je sterk? Nou, het idee dat mensen misschien veel hebben bij touwtrekken is dat je met veel gewicht en veel kracht en misschien wel een beetje bruut geweld probeert de tegenpartij over de lijn te trekken, dus door hard naar achter te werken. Eigenlijk is dat in essentie ook wel de tactiek van de sport. Maar er komt veel meer bij kijken. Er zit een stukje lichaamsontwikkeling in, waardoor je in moet zetten op techniek. Dus het is niet alleen maar gewicht wat je gebruikt. Het zijn juist je spieren en je krachtverdeling die je inzet. Dus een touwtrekker die gaat serieus in training. Die werkt aan zijn conditie, die werkt aan zijn kracht, die werkt eigenlijk aan zijn gehele lichaam. En bovendien is het ook nog een mentaal spelletje. Ja, want? Touwtrekken is lijnrecht tegenover elkaar staan aan het touw. En het is maar net wie het eerst opgeeft. Hè? Waar verlies je de kracht? Je houdt de tegenstander in de gaten. Gaan zij een beetje zakken? Gaan ze een beetje zitten? Dat is misschien een teken dat ze het opgeven. dat is voor jou het punt dat je moet proberen ze een stukje naar achter te trekken. Ja, dus Het is niet direct vol gas erin. Je moet het een beetje tactisch spelen. En zijn wij in Nederland een beetje goed in touwtrekken? Wij zijn in Nederland zeer zeker goed in touwtrekken, want we draaien op dit wereldkampioenschap in verschillende categorieën in de top 3 mee. Dat is wel de verwachting. Zo, nou, dat is heel goed. Nou, morgen gaat het van start, dat WK touwtrekken. En vandaag is het de weegdag. Vertel, wat is dat? Ja, woensdag weegdag. De meeste teams die zijn inmiddels aangekomen in Holte. Een aantal arriveert ook nog vandaag. En dan komt toch het stukje lichaamsgewicht weer bij het touwtrekken om de hoek kijken. Touwtrekken is verdeeld in verschillende gewichtscategorieën. En met jouw team mag jij aan een maximaal gewicht voldoen. En dat betekent dat je als individu op de weegschaal gaat. En al die individuen bij elkaar die vormen een team en die mogen niet meer dan een maximaal gewicht wegen. En op deze manier, door iedereen individueel te wegen, ben je dus ook inzetbaar in meerdere teams, in meerdere klasses. En dat mag ook. En dan kunnen ze een beetje combineren, begrijp ik dat dan goed? Ja, dat kan. Er zijn touwtrekkers die in verschillende klasses meedoen. En dan ben je dus meerdere dagen ben je in touw, of aan het touw eigenlijk beter gezegd. Dat is een hele leuke. Goed, nou, we hebben even gekeken naar de weersvoorspelling voor de komende dagen in Holte. Morgen dan is het nog een beetje zonnig. Maar daarna begint het toch echt herfstachtig te worden. Regen, regen en nog eens regen. En dan zie ik die mannen allemaal onderuit te zakken. Of doen er ook vrouwen mee? Waarom doen natuurlijk ook vrouwen mee? Nou, dat wou ik eigenlijk net zeggen. Doen ook zeer zeker vrouwen mee. Dus daar heb je jezelf goed gecorrigeerd. Je ziet wellicht de mannen en de vrouwen onderuit zakken. Wij hebben een fantastisch mooi groen grasveld klaar liggen, wat nu nog helemaal groen is. En een beetje voetbal spelen zou je misschien jaloers op worden. Dat ziet er natuurlijk na verloop van 4 dagen wel wat anders uit. En dat is ook wel weer het mooie van touwtrekken. Waar je ook komt, je weet nooit exact wat de ondergrond zal zijn. Dat kan een hele droge, harde ondergrond zijn. Ja, de verwachting is dat die hier wel iets natter en zachter zal gaan worden. Goed, Willeke Koster van de organisatie van het WK touwtrekken. Dank je wel. En dat was het, de villa voor vandaag. Hier zometeen op deze zender NPO Radio 1 Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. En daarin gaat het ook over de energieplannen van de Europese Commissie. U kon er net ook al het een en ander over horen. En dan morgen Sophie. Ik wilde even uitlichten dat we in onze consumentenrubriek morgenmiddag vragen beantwoorden over uw energiecontract. Ja, daar zijn gewoon nog steeds heel veel vragen over. Waarom bijvoorbeeld kan je bij sommige energieleveranciers je termijnbedrag niet meer zelf omlaag zetten? Of waarom is het nog zo torenhoog, terwijl je in huis al ontzettend zuinig en duurzaam bezig bent? Vragen daarover naar ons mailadres villavdb@omroepmax.nl. En vragen mag je ook in de Radio 1-app gooien. Dan ga ik die persoonlijk straks eruit vissen. Goed, en morgen krijgt u dan antwoord in deze uitzending. Dus er wordt niet alleen in Europa, in Straatsburg gesproken over energieproblemen, maar ook natuurlijk in Nederland en morgen in de villa. En morgen zit hier op deze plek Margreet Rijntjes. Ik wens u nog een heel prettige dag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Het Nordic Jazz Festival. 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor. Moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast.